นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีชีวิตของเรายังมีลมหายใจอยู่จะได้พากันนั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานการนั่งสมาธินี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของพุทธสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้ามาภายในเวลานี้ให้มีสติระวังจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ใดๆทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราจะมีสติระลึกภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ลมเข้าไปลมออกมาจิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนที่รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆยังดวงจิตดวงใจของเราให้เยือกเย็นสบายเหมือนน้ำฟ้าน้ำฝนที่ตกลงมายังพื้นโลกมนุษย์นี้ให้ชุ่มเย็นไปด้วยทุกอย่างทุกประการใจมนุษย์คนเหล่านี้ถ้าไม่มีภาวนาไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาไม่มีอุเบกขาใจมนุษย์นี่มันร้อนเป็นไฟลุกเป็นไฟถ้าจิตใจมีความเมตตาภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจจิตใจก็ย่อมเย็นสบายมีความสุขความทุกข์ไม่มีคือว่าใจมันมั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีเวลาใดที่จิตใจของพระองค์ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงวันหนึ่งวันหนึ่งคือจิตใจของพระองค์เพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นหมดสิ้นสงสัยหมดสิ้นทุกอย่างทุกประการไม่มีสิ่งใดที่จะให้จิตใจของพระองค์เป็นทุกข์เป็นร้อนกับก่อกลอกลวงอีกพระองค์มีสติเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วจะแข็งกระด้างอยู่เหมือนพระพุทธรูปที่เราเห็นนี่ไม่ใช่เมื่อพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ตราบใดความเคลื่อนไหวไปมาทั้งกาย ได้แก่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทางวาจาเรียกว่าตรัสพระธรรมเทศนาไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาเรียกว่าตรัสเป็นธรรมสอนเป็นธรรมไม่ได้เอ็นเอียงไปเข้ากับคนใดคนหนึ่งความเป็นยุติธรรมมีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้ากายวาจาจิตเรียกว่าเป็นมีความยุติธรรมอยู่ในตัวสรีระร่างกายของพระองค์รอบข้างละวาก็มีรัศมี6ประการสีแสง6อย่างรอบไปนั่นก็เป็นคำสอนอันหนึ่งสอนมนุษย์เมื่อคนใดได้เกิดในสมัยนั้นได้เห็นก็ย่อมเกิดความปีติยินดีว่าเป็นของอัศจรรย์เป็นความอัศจรรย์ไม่มีมนุษย์ที่ไหนจะเป็นไปได้อย่างนั้นด้วยอำนาจพุทธภูมิพุทธบารมีหากเป็นไปได้ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเหลือวิสัยที่คนเราจะไปติดตามรู้ได้ก็ได้แต่สักการะบูชากราบไหว้นอบน้อมถึงท่านอยู่เสมอที่พระท่านเทศหรือเราจะทำบุญสุนทานอันใดก็มักจะตั้งนะโมนะโมก็คือว่าความน้อมนึกรำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ละกิเลสพร้อมทางวาสนาผู้จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกอันนี้อีกชาติปัจจุบันของพระองค์จึงเป็นชาติสุดท้ายชีวิตแตกดับก็เข้าสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับร้อนกับเย็นกับฝ้ากับฝนกับดินน้ำไฟลมกับคนกับสัตว์ในโลกนี้อีกนิพพานเป็นอันว่าสุดยอดนิพพานอยู่ที่ไหนความจริงก็คือว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นก็อยู่ในใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่าใจทุกคนเหล่านี้ที่ยังไม่ได้ภาวนาละกิเลสให้หมดให้สิ้นเราก็เลยอยู่กับกิเลสกิเลสความโกรธมันพาให้โกรธก็หลงไหลไปกับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภคือความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดโลภะตัณหาในจิตมันเกิดมีขึ้นมาเราก็หลงไหลไปตามโลภะความโลภนั้นกิเลสความหลงเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็หลงไปไหลไปวุ่นไปวายไปตามกระแสของอารมณ์กิเลสคือว่ายังละกิเลสยังไม่ได้เต็มที่กิเลสอันนี้ล่ะมันปิดบังนิพพานไว้ไม่รู้ถ้าผู้ใดมาปฏิบัติบูชาภาวนาหรือว่าบำเพ็ญบารมีตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้แก่บารมี10ประการบารมี30ทัศรวมเข้ามาอยู่ในจิตในใจให้จิตใจสงบตั้งมั่นให้ได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามกระแสอารมณ์กระแสกิเลสกระแสของคนรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตในใจจะได้เพียรละกิเลสความโกรธออกไปทีละน้อยละน้อยกิเลสความโลภมีอยู่ที่ไหนก็ตามละออกไปทีละน้อยละน้อยจนหมดไปสิ้นไปกิเลสความหลงกิเลสอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมียศมีอย่างมีอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเหลือมีเลิกละออกไปให้หมดสิ้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกละจนหมดสิ้นและหมดสิ้นก็หมดใสสะอาดนามพระทัยใจพระพุทธเจ้า เมื่อละความอยากความดิ้นรนทั้งหลายออกไปแล้วใจก็ผ่องใสสะอาดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีในที่นั้นก็จึงให้ชื่อว่านิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขไม่มีอะไรว่าก็ว่านิพพานแต่ว่านิพพานท่านไม่ว่าสมมุติภาษาของโลกของบัญญัติของโลกของธรรมว่านิพพานจริงๆไม่ได้ไปนึกไปน้อมว่านิพพานังปรมังสุขขังก็เป็นสุขเรื่อยไปไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวไม่ได้ว่าอะไรแหละเมื่อไปถึงหมดกิเลสแล้วเป็นก็อันว่าหมดทุกอย่างความอยากได้อยากดีความอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างนับไม่ถ้วนก็เลยไปจบอยู่ที่สงบระงับเห็นแจ้งในนิพพานความสงสัยมาตั้งแต่อเนกชาติก็หมดไปสิ้นไปความอยากความดิ้นรนใดๆที่มีอยู่ในใจของเราเวลานี้แหละมันก็หมดไปสิ้นไปมันหมดไปสิ้นไปไม่มีอีกแล้วนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นศูนย์จากกิเลสราคะโทสะโมหะคือว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นจึงมีวิธีการต่างๆบริกรรมภาวนาก็ดีกายกตาสติกรรมฐานก็ตามเอามาพิจารณาเพื่อให้จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วจะได้มีปัญญาพิจารณาความเป็นจริงในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาทั้งภายนอกทั้งภายในจะได้มารู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองคือในโลกนี้อะไรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมมีความเปลี่ยนแปลงให้ปรากฏการอยู่จึงให้เชื่อว่าโลกนี้เป็นทุกข์จงภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาตาใจของตัวเองมันสุขที่ไหนมนุษย์ก็ว่ามนุษย์เก่งเล่นมันก็ยังมากัดหัวเราได้อยู่เก่งทำไมจึงไม่บอกให้เล่นยุงไม่ต้องมากัดนั่นแหละโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่างนี้ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์ฝนไม่ตกก็เป็นทุกข์ฝนตกมาก็เปียกเป็นทุกข์อะไรมันทุกข์ใจนั่นเพราะใจยึดถือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตยึดถือถ้าจิตไปยึดถือล่ะไม่ว่าอะไรล่ะเป็นทุกข์ทางนั้นถ้าจิตปล่อยวางจิตไม่ยึดถือทุกข์ทั้งหลายแหล่ก็ดับไปอุปทานขันธ์จิตยึดถือจิตไม่ภาวนานั่นตัวนั้นล่ะมันทุกข์มันยึดไว้ถือไว้ไปยึดไฟไว้ยึดไฟความโกรธไว้เขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้นั่นล่ะตัวไฟความโกรธโทสะจริตมันเกิดขึ้นมาก็ลุกไหม้หัวใจของเราก่อนแล้วก็ไหม้หัวใจไหม้ตาหูจมูกลิ้นของบุคคลผู้อื่นทำบุคคลผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งตนบทภาวนาท่านจึงให้นึกให้เจริญไม่ว่าจะคิดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราของเขาในโลกอย่างไรก็ตามให้เห็นว่าสภาวะธาตุสภาวะธรรมของโลกนี่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เพราะใจยึดถือคนเราถ้ายึดถือสิ่งใดเป็นทุกข์ในใจเป็นทุกข์เต็มโลกความไม่ยึดถือเป็นสุขในโลกเมื่อไม่ยึดถือปล่อยวางเลิกละได้เด็ดขาดเป็นสุขในโลกเป็นสุขในใจเป็นสุขภายใน คือใจไม่ต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนแทนบุคคลผู้ใดใครจะเกิดมาก็เป็นเรื่องอวิชชาตัณหาเมื่อเกิดมาแล้วเขาจะตายก็เป็นเรื่องของความตายของเขาให้รู้เท่าทันเมื่อคนที่นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาอะไรก็ตามเวลาตายเขาตายไปก็ไม่ต้องไปร้องไห้หาเขาเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไม่ให้ไปยึดถือเมื่อไม่ไปยึดถือสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันดับไปชีวิตของคนเราก็เหมือนฟองน้ำที่เป็นหน่วยเป็นก้อนขึ้นมาเวลาน้ำตกลงมาจากอากาศมากระทบน้ำข้างล่างก็เกิดเป็นฟองขึ้นประเดี๋ยวเดียวก็แตกไปดับไปชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกันเกิดมาเดี๋ยวก็แตกไปดับไปเหมือนฟองน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปน้ำตกลงมาน้ำฝนตกลงมาก็เกิดฟองขึ้นมาใหม่ก็ดับไปคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้แหละจิตใจผู้ภาวนาอย่าได้หลงไหลคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกต้องนึกให้เห็นเจริญให้ได้ในใจของตัวเองมันเกิดดับเกิดตายอยู่นี่แหละตายเพราะอะไรตายเพราะความหลงตายเพราะความยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราของวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาใช้สอยมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินผลที่สุดมันก็ลงสู่แผ่นดินทั้งร่างกายตัวตนของเราที่มานั่งภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละอีกไม่นานมันก็ทับถมแผ่นดินตายแล้วมันจะเอาไปไว้ที่ไหนจะเผาผีจีกระดูกไม่เผาผีจีกระดูกอย่างไรก็ตามมันก็ลงไปสู่ดินสู่น้ำมันละมันไม่ไปที่ไหนไม่มีทางไปเมื่อยังมีจิตใจคลองอยู่มันก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเต้นแรงเต้นกาไปตามภาษากิเลสเท่านั้นเองจบลงไปแล้วก็อ้าปากให้แมลงวันไข่ใส่ปากเท่านั้นแหละนอนเข้ากินร่างกายนี้เท่านั้นเองมันดีวิเศษอะไรจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาในโลกอันนี้อยู่ไม่จบไม่สิ้นความจริงโลกนี้เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยก็เต็มไปด้วยทุกข์พวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์นรกก็เรียกว่าทุกข์เต็มที่มนุษย์คนเราก็มีทุกข์เต็มที่ในจิตในใจแม้ภายนอกจะไม่ทุกข์เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานแต่ว่าในใจน่ะมันมีทุกข์เท่าๆกันถ้าผู้ใดมารู้จักถอนตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในยศในเยี่ยงอย่างอะไรก็ตามไม่ให้มีในใจให้ใจมันรู้เท่าทันทุกอย่างทุกประการตาเห็นรูปก็ไม่หลงในรูปรูปดีก็ไม่หลงมันดีไปแค่ไหนเพียงใดรูปมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านจึงให้กำหนดตั้งแต่ยังเป็นธาตุน้ำอยู่ธาตุไฟของแม่เคี้ยวเข้าธาตุน้ำก็ข้นเข้าเป็นก้อนเป็นหน่วยแตกเป็นปัญจักห้าแห่งขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอยู่ในท้องแม่อยู่ในกองเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะได้มาจากของโสโครกปฏิกูล กำหนดให้ได้ให้มันเข้าใจถูกต้องอย่ามาเห็นว่าโลกเป็นของสวยสดงดงามมั่นคงถาวรไม่มีเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือสภาวะธาตุสภาวะธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจิตไม่รู้มาอาศัยอยู่ในรูปนามกายใจอันนี้ก็เลยมาหลงต่อไปอีกดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาผลที่สุดตายแล้วก็หมดฤทธิ์หมดเดชไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชต่อไปอีกจงภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองส่วนว่าสติปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านพินิจพิจารณาแจ่มแจ้งท่านเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งทุกสิ่งทุกประการแต่ว่าเป็นนิสัยของผู้มีกิเลสอันหมดไปสิ้นไปแล้วท่านไม่เอาไปอวดใครท่านภาวนาอยู่ในใจของท่านรู้แจ้งในจิตในใจท่านสงบระงับมีกายก็สงบมีวาจาก็สงบมีจิตก็สงบตั้งมั่นละกิเลสในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปแล้วท่านก็อยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นแล้วว่าอยู่ในนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขใจมันเป็นสุขใจไม่ไปทุกข์แทนใครใจอยู่ใจนิ่งใจเย็นใจสบายใจไม่วุ่นวายภายนอกเรียกว่าใจหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเป็นจิตใจอันมีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจิตใจนั้นชื่อว่ามีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ใดภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาญาณเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะอันจิตใจนี่ลุ่มหลงอยู่มัวเมาอยู่ให้หมดไปสิ้นไปก็จะแจ้งด้วยปัญญาตาใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่ผู้อื่นจะไปเลิกไปละไปถอนให้ไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัสพระธรรมเทศนาผู้ชี้แจงแสดงอันใดเป็นบุญเป็นบาปพระองค์ก็เป็นผู้ชี้แจงแสดงให้ฟังเท่านั้นส่วนว่าสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะนำไปละกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นเป็นเรื่องของตัวแต่ละบุคคลเป็นเรื่องของสาวกทั้งหลายไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปละกิเลสให้ถ้าผู้อื่นละกิเลสให้ได้ก็ผู้นั้นก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องบำเพ็ญทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาคอยให้พระพุทธเจ้าหิ้วไปนิพพานคือมันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกสอนเทศนาบอกลั่งสั่งสอนแล้วเราทุกคนก็ให้เป็นคนหมั่นขยันขันแข็งลุกขึ้นภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานในจิตใจของตนให้ได้อย่าปล่อยให้อำนาจใดๆมาทับถมจิตใจจนกระทั่งภาวนาไม่ลงภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่เป็นไม่ได้ต้องลุกขึ้นเอาจิตใจตื่นขึ้นลุกขึ้นฝนจะตกก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคหนาวก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคร้อนก็ไม่ให้เป็นอุปสรรค เรื่องอะไรอะไรมันกระทบตากระเทือนหูเข้ามาถึงกายวาจาจิตของเราก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคคือไม่ให้ใจไหวหวั่นพลั้นพึงไปตามเรื่องราวเหตุการณ์ภายนอกพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ภายในธัมโมพระธรรมอยู่ภายในสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเมโยภายในเมโยในตัวเมโยในใจของเราทุกคนเมื่อเมโยภายในเราก็ต้องรวมจิตรวมใจเอาจิตใจของเราเข้ามาอยู่ในใจในตัวของเราให้ได้ไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดก็ตั้งจิตเจตนามั่นคงหนักแน่นลงไปในหัวใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจกลงนี้ให้ได้เจริญอยู่นึกอยู่พิจารณาอยู่อันร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ได้แก่เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหะทะยังหัวใจในอาการ32ในร่างกายสังขารของตัวเองนี่แหละจะต้องกำหนดพิจารณาให้เข้าใจในใจของตัวเองไม่ใช่ว่าไปพึ่งคนอื่นพึ่งศีลสมาธิปัญญาที่เราบำเพ็ญอยู่นี่เองเป็นดวงประทีปชวาลาสองทางส่องให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมีญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปนั่นแหละเมื่อกิเลสมันเลิกไปได้ละไปได้ปล่อยวางเด็ดขาดลงไปได้ปัญญาวิชาความรู้มันก็ไม่มาที่อื่นก็มาจากจิตใจนั่นเองมาจากการละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปนั่นเองไม่ใช่มาจากที่อื่นผู้บำเพ็ญตปะธรรมในทางพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยความอดความทนจะต้องมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างทุกประการแต่มันเป็นความเพียรภายในไม่ใช่เพียงแต่ภายนอกพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งในจิตใจของตนไม่ว่าจะมีเหตุร้ายเหตุดีอย่างไรบังเกิดมีขึ้นท่านก็ไม่ให้ไหวหวั่นพลั้นพึงลุ่มหลงมัวเมาไปกับโลกิยะวิสัยคือให้ใจของเราตั้งมั่นอย่าได้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายต้องมีความตั้งใจมั่นในใจของตนเป็นที่อยู่อาศัยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนก็มีสติคอยระมัดระวังรักษาจิตใจดวงรู้อยู่ณภายในใจนั้นให้มีความสงบตั้งมั่นจนไม่หันเหไปกับอารมณ์กิเลสกิเลสต่างๆนั้นมันเป็นที่จิตใจเราไปส่งเสริมต่อเติมเข้าไปมันจึงเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ถ้ากายเราก็สงบอยู่วาจาก็สงบอยู่จิตใจก็ภาวนาอยู่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในหัวใจให้มันหมดใสสะอาดเรื่องราวทั้งหลายมันก็จบลงไปถ้าไม่ทำความเพียรละกิเลสในหัวใจแล้วไม่มีทางจบลงไปได้เพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลาย มันวนอยู่ในอาการอันเก่าท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าพายเรืออยู่ในอ่างอยู่ในที่ไม่มีที่ออกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นหรือว่าเหมือนมดที่มันไต่ขอบด้งวนไปมาอยู่อย่างนั้นมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดแท้ที่จริงมันก็วนอยู่นั่นเองจิตใจคนเราที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ไม่ภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เพราะมันมาวนอยู่มาหลงอยู่ในสิ่งอันเก่าไม่มีอะไรใหม่มันก็หลงอันเก่านั่นแหละตาเห็นรูปรูปมันก็มีอยู่อย่างเก่ารูปนั้นถ้าตามความจริงมันก็เป็นรูปคอยจะเน่าจะแตกจะทำลายอยู่ถ้ามันแตกทำลายตายเมื่อใดล่ะไปดูเถิดไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปคนรูปสัตว์มันก็เปื่อยเน่าพุพังเหม็นโขงตลอดล่ะเพราะจิตหลงอันนี้เองไม่พินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันชอบจึงได้มายึดหน้าถือตาได้มายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลเราเป็นชาตินั้นชาตินี้ชาติอะไรก็ชาติเกิดมาทุกนั่นแหละเกิดมาแล้วก็แก่แก่ก็เจ็บไข้เจ็บไข้ก็ตายตายแล้วก็เกิดมาเพราะความไม่รู้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจขณะนี้เวลานี้ให้พร้อมมูลบริบูรณ์ตาเห็นรูปก็ไม่หลงรูปดีก็ไม่หลงรูปเลวชามก็ไม่โกรธเคียดแค้นเสียงเพราะเสียงไม่เพราะก็จิตใจภาวนาอยู่ในใจกลิ่นเหม็นหอมมันก็มีอยู่ในโลกนี้จิตอย่าไปยินดีข้างหอมอย่าไปเกลียดชังกลิ่นที่เหม็นมันก็มีอยู่เท่าเก่านี่แหละรสอาหารการกินก็มีความลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของอร่อยอร่อยแท้ที่จริงก็กินน้ำลายของตัวเองกินขี้เสลดของตัวเองนั่นแหละเมื่อโยภายนอกก็ว่าดิบว่าดีคันเข้ามาในปากกลืนลงไปในท้องในไส้ก็เน่าพวกพังเวลาถ่ายออกมามันก็ไม่ดีไม่วิเศษอะไรมันก็เท่าเก่าอย่างเก่านั่นเองเพราะจิตนี้ไม่ภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดีให้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงได้หลงในลิ้นในรสหลงในกายหลงในเครื่องสัมผัสของร่างกายเพราะจิตไม่ภาวนาจิตไม่พินิจพิจารณามาหลงไหลอยู่แค่ปลายลิ้นมาหลงไหลอยู่แค่ผิวหนังไม่ภาวนาให้มันหลุดออกพ้นออกจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลพระพุทธเจ้าท่านภาวนาแจ้งอกแจ้งใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงท่านทำจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารไม่มีผู้ใดจะไปทำให้ท่านภาวนาของท่านท่านละท่านเลิกท่านปล่อยท่านวางท่านเบื่อท่านนายท่านคลายกิเลสราคะโทสะโมหะของท่านด้วยญาณด้วยปัญญาพิจารณาที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมของพระองค์เองไม่ใช่พวกเราไปทำให้ท่านแม้ตัวเราของเราที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็ต้องทำเองปฏิบัติเองอย่าไปท้อแท้อ่อนแอว่าไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยมันบ่นเพ้อลำลายไปตามธรรมดากิเลสอย่างนั้นแหละเราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาให้มันต่อเนื่องอยู่ในใจให้มันมองเห็นในใจอยู่ทุกเวลาพุทโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันมีอยู่ทุกคน แต่ว่าจิตนั้นมันยังมีหลงอยู่จึงไม่จัดเป็นผู้รู้แท้ยังเป็นผู้รู้ปลอมอยู่เอาให้มันบริสุทธิ์ใสสะอาดตั้งมั่นหนักแน่นไม่หวั่นไหวมีความไม่หวั่นไหวทำใจให้เหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หวั่นไหวรับรองทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายเต็มโลกแผ่นดินก็รับรองได้ใครจะทำอะไรให้แผ่นดินแผ่นดินก็เฉยได้จิตใจของผู้ภาวนาภายในใจเราทุกคนก็เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนที่ไหนเดินที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในใจเห็นแจ้งอยู่ในจิตในใจว่านี่มันตัวทุกข์นี่มันก้อนทุกข์นี่มันทุกข์จริงๆนั่งเป็นทุกข์ในนั่งถ้านั่งไม่เคลื่อนไหวไปนะมาเดี๋ยวก็เกิดเป็นไฟมรรคขึ้นมายืนเดินนั่งนอนมันก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นไม่ใช่สุขมันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษจิตใจผู้โยภายในก็ภาวนาให้มันเห็นแจ้งอยู่ในจิตในใจอย่ามายึดเอาถือเอาโน่นโน่นนี่นี่เอาให้มันจิตใจไม่หลงไหลในโลกนี้ทั้งโลกในโลกหน้าก็ไม่หลงไหลไม่ต้องให้จิตใจมันแสวงหาพบใหม่ชาติใหม่พบใดชาติใดก็เหมือนกันกับพบนี้ชาตินี้แหละเกิดมามีตัวมีตนมีรูปมีนามมีกายมีจิตอย่างนี้จิตหลงอันนี้มันก็มาหลงอยู่อย่างนี้แหละมายึดเอาถือเอาว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูมันไปถึงไหนตายแล้วก็ทิ้งด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะมาหาบหามเอาร่างกายสังขารอันนี้ไปได้หน้าที่ของผู้ภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยจงเป็นผู้เดินหน้าไม่ต้องถอยหลังเข้าคลองเดินหน้าก็คือว่าภาวนาไม่หยุดไม่หย่อนตราบใดยังไม่แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติเราจะไม่นิ่งนอนใจนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมารมณ์ใดๆก็ไม่ต้องหลงไหลจิตใจผู้รู้โยที่ไหนชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินโทษความโกรธไม่ให้มีความโลภความอยากได้ในใจไม่มีความหลงในใจก็ไม่ให้เกิดมีขึ้นมาได้เรียกว่าเพียรพยายามเพียรพยายามอยู่ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเป็นผู้มีสติมีความตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตนทุกเวลาไม่ว่าจะเวลาเช้าสายบ่ายค่ำอย่างไรก็ตามจิตใจนั้นเรียกว่าตั้งมั่นอยู่เสมอมีความเพียรเป็นเบื้องหน้าอยู่ในจิตในใจของตนทุกเวลาทำอะไรก็มีสติในเวลาทำพูดอะไรก็มีสติในเวลาพูดคิดอ่านอะไรก็มีสติในเวลาคิดอ่านนั้นๆเมื่อจิตใจมีความหมั่นขยันขันแข็งภายในจิตใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโน ยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง